Maestrul și Margareta. Roman de Mihail Bulgakov. Capitolul 9. Figurile lui Coroviev. Nicanor Ivanovici Bosoi, președintele Asociației Locatarilor din imobilul numărul 302 bis, de pe strada Sadovaia din Moscova, imobil în care locuise răposatul Berlioz, era copleșit de griji și alergătură încă din noaptea precedentă, de miercuri spre joi. La miezul nopții, după cum știm, sosise comisia din care făcu parte Jeldâbin. Îl chemară pe Nicanor Ivanovici, îi comunicară vestea morții lui Berlioz și împreună cu el se deplasară la apartamentul numărul 50. Acolo se procedase la sigilarea manuscriselor și a obiectelor personale ale defunctului. În momentul acela, atât Grunia, femeia de serviciu cu ziua, cât și ușuraticul Steopa Lihodeev, lipseau din apartament. Comisia îl înștiințase pe Nicanor Ivanovici că manuscrisele defunctului vor fi ridicate în vederea trierii și punerii în ordine, că spațiul ce îi revenise până în momentul morții, adică cele trei camere, cândva biroul, salonul și sufrageria văduvei bijutierului, se pune la dispoziția asociației, iar obiectele personale urmează să fie păstrate în spațiul arătat mai sus, până se vor prezenta moștenitorii. Vestea morții tragice a lui Berlioz se răspândi prin imobil cu o repeziciune uluitoare, nefirească, și de la orele 7 dimineața, Bosoi fu asaltat de telefoanele diversilor, care mai apoi începură să sosească personal cu cereri, reclamând spațiul locativ al răposatului. În decurs de 2 ceasuri, Nicanor Ivanovici primi 32 de petiții. Ele conțineau rugi, amenințări, intrigi, denunțuri, făgăduieli de a face reparațiuni pe propria cheltuială, plângeri în legătură cu spațiul mult prea insuficient sau imposibilitatea de a mai conviețui în același apartament cu niște bandiți. Printre altele, se afla descrierea zguduitoare prin forța ei artistică a unui furt de colțunaș cu carne, introduși direct în buzunarul unei haine în apartamentul numărul 31, două amenințări de sinucidere și mărturisirea tainică a unei femei însărcinate. Toți îl invitau pe Nicanor Ivanovici să iasă în vestiarul apartamentului său, îl țineau de mânică, îi vorbeau în șoaptă, îi făceau cu ochiul făgăduindu-i să-i fie recunoscători. Chinul ținu până la orele 1, când Nicanor Ivanovici fugi pur și simplu din locuința sa, în sediul administrației, afla lângă poartă, dar când văzu că și acolo este pândit, o șterse mai departe. După ce cu Chiucu Vai scăpă din curtea asfaltată, de cei care se țineau scai de el, Nicanor Ivanovici se făcu nevăzut, intrând pe ușa scării 6, urcă până la etajul 4, unde se afla afurisitul de apartament 50. Ajuns pe palier, își trase răsuflarea și sună. Nu-i deschise nimeni. Mai sună o dată și încă o dată, bombănind și înjurând în surdină. Dar nici de data asta nu-i se deschise. Scos din răbdări, președintele pescui din buzunar o legătură de chei duble, aparținând administrației imobilului, descuie ușa cu o mână, de stăpân și intră. Ei, îngrijitoarea!" strigă Nicanor Ivanovici din vestiarul cufundat în penumbră. Cum îți zice Grunia sau cum, nu ești aici?" Niciun răspuns. Atunci, președintele scoase din servietă un metru pliant, rupse sigiliul de la ușa cabinetului și păși înăuntru. Depășit păși, dar se opri uluit în ușă și tresări chiar. La biroul defunctului ședea un necunoscut, un cetățean lung, slab, cu veston cadrilat și șepcuță de jocheu pe cap. Într-un cuvânt, ăla era. Cine ești dumneata, cetățene?" se interesă speriat președintele. Ia te uită pe cine-mi văd ochii. Nicanor Ivanovici." Zbieră cu glas spart de tenor cetățeanul, apărut nu se știe de unde, și sărind în picioare, îl salută pe președinte printr-o strângere de mână neașteptată și smulsă cu forța. Primirea făcută nu-l bucură de fel pe Nicanor Ivanovici. Scuzați, începu el bănuitor. Cine sunteți dumneavoastră? O persoană oficială? Eh, Nicanor Ivanovici, exclamă cu căldură necunoscutul. Ce importanță are dacă ești persoană oficială sau neoficială? Depinde numai din ce punct de vedere iei lucrurile. Toate astea, Nicanor Ivanovici, sunt șubrede, relative și convenționale. Astăzi sunt o persoană neoficială, iar mâine devin oficială. Dar se întâmplă și invers și încă cum. Raționamentul acesta nu fu de natură președintele administrației imobilului. Fiind de felul său un om bănuitor, trase concluzia că cetățeanul care perora aici, în fața lui, era tocmai o persoană neoficială și poate chiar și fără ocupație. Dar cine ești dumneata? Cum te cheamă? Îl lua la întrebări, tot mai aspru președintele, ba chiar agresiv. Numele meu, îi răspunse cetățeanul, fără să se impresioneze niciun pic de tonul aspru pe care i se vorbea, numele meu e, să zicem, Coroviev. Dar ce-ar fi să luăm o gustare, Nicanor Ivanovici, așa, fără fasoane? Ce gustare? Sări indignat președintele. Ia ascultă! Deși e neplăcut, trebuie să recunoaștem că Nicanor Ivanovici era cam grosolan din fire. Este interzis accesul în spațiul răposatului. Dumneata, ce cauți aici? Luați loc, vă rog, Nicanor Ivanovici, zbieră imperturbabil cetățeanul și, gudurându-se, îi tot oferea președintelui fotoliul. Turbat de furie, Bosoi respinse fotoliul vociferând. Cine ești dumneata? Cu voia dumneavoastră sunt translator pe lângă persoana străinului, a cărui reședință se află în acest apartament. Se recomandă cel care își spunea Coroviev și-și pocni călcâiele ghetelor roșcate și murdare. Nicanor Ivanovici rămase cu gura căscată. Prezența unui străin în acest apartament și, pe deasupra, însoțit de un translator, era într-adevăr o surpriză pentru el și, în consecință, ceru explicații. Translatorul îl lămuri cu plăcere. Artistul străin, domnul Volan, primise din partea lui Stepan Bogdanovici Lihodeev, directorul teatrului de varietăți, invitația amabilă să locuiască în apartamentul lui în perioada în care își va da spectacolele, aproximativ o săptămână. Lihodeev îi scrisese de altfel lui Nicanor Ivanovici, încă din ajun, rugându-l să-l treacă pe străin în cartea de imobil ca flotant pentru timpul cât el, Lihodeev, va fi plecat la Ialta. Nu mi-a scris nimic, negă președintele uluit. Ia scotociți în servieta dumneavoastră, Nicanor Ivanovici, îi sugeră cu glas mieros Coroviev. Dând din numeri, președintele deschise servieta și descoperi scrisoarea lui Lihodeev. Cum am putut să uit? Mormăi omul privind tâmp plicul deschis. Se întâmplă, Nicanor Ivanovici. Se întâmplă lucruri și mai rele. Trâncănea înainte Coroviev. Sunteți distrat, distrat și surmenat și aveți tensiunea arterială crescută, scumpul nostru prieten, Nicanor Ivanovici. Și eu sunt grozav de distrat. Într-o zi la un păhărel o să vă povestesc fapte din biografia mea. O să muriți de râs. Și când pleacă Lihodeev la Ialta? Păi a și plecat, strigă translatorul. E pe drum, înțelegeți? A ajuns la Dracul Praznic. Spunând acestea, translatorul flutură din mâini aidoma aripilor unei mor de vânt. Nicanor Ivanovici declară că trebuie să-l vadă pe artistul străin, ceea ce translatorul îi refuza. Imposibil, e ocupat. Dresează motanul. Dacă doriți, vă pot arăta motanul, îi propuse Coroviev. La rândul său, președintele declina această ofertă, dar translatorul veni cu o propunere neașteptată, foarte interesantă. Întrucât domnul Voland nu vrea în ruptul capului să locuiască la hotel și este obișnuit să stea comod, poate că asociația locatarilor ar fi dispusă să închirieze pentru o săptămână, cât durează turneul domnului Voland la Moscova, tot apartamentul, cu alte cuvinte, și odăile defunctului. Că doar lui răposatului nu-i mai pasă, șoptea hârâit Coroviev. Recunoașteți, Nicanor Ivanovici, că el nu mai are ce face acum cu acest apartament. Oarecum nedumerit, președintele obiectă, arătând că străinii trebuie să stea la metropol și nu în locuințe particulare. Vă spun eu, e capricios ca naiba știe cine, șopti Coroviev. Nu vrea și pace. Nu are la stomac hotelurile. Uite, aici îmi stau turiștii ăștia străini. Se plânse apoi pe un ton intim Coroviev, înfigându-și degetul în grumazul vânos. Mi-au scos sufletul, credeți-mă. Vine unul și fie că spionează ca ultimul ticălos, fie că te chinuiește cu nazurile lui. Că asta nu-i așa, că aia nu-i pe dincolo. Iar asociația locatarilor dumneavoastră are tot interesul și poate trage un vădifolos de pe urma acestui străin. N-o să se zgârcească în ce privește banii. Coroviev aruncă o privire prudentă în jur, apoi șopti la urechea președintelui. E milionar. Propunerea translatorului avea o rațiune practică indiscutabilă. Era serioasă, dar maniera sa de a vorbi, hainele lui, pensnezul acela dezgustător, bun de nimic, arătau grozav de neserios. De aceea, sufletul președintelui trecea printr-un chin nelămurit și totuși hotărâ să accepte propunerea. Adevărul era că asociația locatoarelor imobilului avea un deficit ca măricel. La toamnă trebuia cumpărată păcura pentru calorifer, iar gologani, canci. Cu banii turistului străin, poate că s-ar mai descurca ițele. Dar Nicanor Ivanovici, om dibaci și precaut, declară că, în primul rând, va trebui să coordoneze chestia cu agenția Inturist. Înțeleg, strigă cu efuziune Coroviev. Nici nu se poate face fără coordonare, neapărat. Poftiți, aveți telefonul, Nicanor Ivanovici. Coordonați numai decât. Cât privește banii, nu vă jenați, adăugă el în șoaptă, trăgându-l pe președinte în vestiar unde se afla telefonul. Vorba aceea, de la cine să iei dacă nu de la el? Dacă ai vedea ce vilă are la Nisa. La vară, când ai să pleci în străinătate, să treci special pe acolo. Ai să rămâi paf. Cu agenția Inturist, lucrurile se rezolvară într-o clipă, ceea ce îl ului pe președinte. Cei de acolo cunoșteau intenția domnului Voland de a sta în apartamentul particular al lui Lihodeev și nu aveau nicio obiecție. Perfect, zbieră Coroviev. Oarecum buimăci de trâncăneala lui, președintele îi declară că asociația locatarilor va fi de acord să închirieze, pentru o săptămână, apartamentul numărul 50, artistului Voland, contra unei sume în valoare de... Nicanor Ivanovi se fâstăci un pic și adăugă cu 500 de ruble pe zi. Și aici Coroviev îl ului definitiv pe președinte. Făcând hoțește cu ochiul în direcția dormitorului, de unde se auzeau săriturile domoale ale unui motan greu, el zise răgușit. Pentru o săptămână, deci, ar fi 3.500 de ruble. Nicanor Ivanovici era convins că translatorul va adăuga. Dar aveți niște pretenții, Nicanor Ivanovici. Coroviev însă spuse cu totul altceva. Păi asta e sumă? Cere și dumneata, 5, îți dă. Hlizindu-se pierdut, președintele nu-și dădu seama cum nimerise la masa de scris a răposatului, unde Coroviev, cu o repeziciune și o îndemânare de neînchipuit, ticlui contractul în două exemplare. După care dădu o goană în dormitor și se întoarse pe ambele exemplare, lăfăindu-se acum semnătura lăbărțată a străinului. Semnă și președintele, apoi Coroviev îi ceru o chitanță pentru 5.000 de ruble. În litere vă rog, Nicanor Ivanovici, atâtea mii de ruble, și etalând în fața președintelui 5 șteancuri de bancnote nou-nouțe, Începu să rostească niște vorbe parcă nepotrivite cu o treabă atât de serioasă. Ein, zwei, drei. Urmă număratul bancnotelor, presărat cu glumele și zicalele lui Coroviev, cum ar fi și banii de găsit se numără, paza bună trece primejdea rea și altele de felul acesta. După ce numărară gologanii și primi de la Coroviev pașaportul străinului, pentru a fi înscris ca flotant în cartea de imobil, președintele vârâ totul în servietă și, nerezistând tentației, îi ceru sfios translatorului un bilet de favoare. Mai încape vorbă? Vui Coroviev. Câte bilete doriți? 12-15, Nicanor Ivanovici. Președintele, uluit, îl lămuri că are nevoie numai de două, pentru el și pentru soția, Pelagia Antonovna. Coroviev scoase cu un gest îndemânatic un bloc notes și scrise dezinvolt o invitație pentru două persoane în rândul întâi. Cu mâna stângă, translatorul strecură invitația lui Nicanor Ivanovici, iar cu dreapta vârâ în mâna președintelui un tean gros foșnitor. Aruncând o privire spre bancnote, Nicanor Ivanovici se făcu roșu ca para focului și se apucă să împingă teancul cât mai departe. Nu se cuvine, mormăi el. Nici nu vreau să aud, îi șopti la ureche Coroviev. La noi nu se cuvine, la străin se cuvine. O să-l jigniți, Nicanor Ivanovici, dacă-l refuzați și nu se face. Dumneavoastră v-ați ostenit? Se pedepsește cu asprime, șopti încetişor președintele, privind cu teamă în jur. Bine, dar suntem fără martori, îi șopti în cealaltă ureche Coroviev. N-avem martori. Îi vedeți dumneavoastră? Și aici se petrecu o minune, după cum susținu ulterior președintele. Teancul se vârâ singur în servieta lui. Apoi președintele, muiat și distrus, se pomeni pe scară. Gânduri nenumărate îi se învârtejeau în minte. Și vila de la Nisa, și motanul dresat, și faptul că, într-adevăr, totul se petrecuse fără martori, și că Pelagia Antonovna se va bucura când va vedea invitația. Erau gânduri fără șir, dar în general plăcute. Cu toate astea, undeva în străfundul inimii îl tot împungea un ghimpe subțirel. Era ghimpele neliniștii. Colac peste pupăză, pe scară se opri catrăznit de un gând. Dar cum a ajuns translatorul în cabinet prin ușa sigilată? Și cum de nu l-a întrebat despre asta? Câtva timp, președintele se uită ca îndobitocit la treptele scării, pe urmă își zise să o lase baltă, să nu se mai chinuie cu această întrebare prea complicată. Îndată ce președintele părăsea apartamentul, din dormitor se auzi o voce de bas spunând: mie Nicanor Ivanovici ăsta nu mi-a plăcut. E un potlogar, un hoțoman. N-am putea face să nu mai vină pe aici? N-aveți decât să porunciți, mesir, răspunse de undeva glasul lui Coroviev, dar un glas răsunător cristalin, nu ca cel de mai adineaur spart. În aceeași clipă, translatorul blestemat se și afla în vestiar, unde după ce formă un număr vorbi plângăresc din calea afară. Alo? Socot de datoria mea să vă înștiințez că președintele Asociației Locatarilor din imobilul nostru de pe Sadovaia 302 bis, pe nume Nicanor Ivanovici Bosoi, face speculă cu valută străină. În momentul de față, în apartamentul său cu numărul 35, are în canalul de ventilație de la toaletă $400 înveliți într-un ziar. La telefon e Timofei Zvaștov, locatarul apartamentului numărul 11 din același imobil. Vă implor însă, păstrați numele secret. Mă tem de o răzbunare de partea numitului președinte. După ce spuse acestea, puse receptorul la loc. Ticălosul. Ce s-a petrecut mai departe în apartamentul numărul 50 nu se știe, dar se știe ce s-a petrecut acasă la Nicanor Ivanovici. Intrând în toaletă, președintele puse cârligul la ușă, scoase din servietă teancul de bancnote pe care translatorul îl vârâse pe gât și se convinse că are acolo 400 de ruble. Teancul acesta, președintele îl înfășură într-o ruptură de ziar și îl vârâ în canalul de ventilație. După 5 minute, președintele ședea la masă în micuța lui sufragerie. Soția sa aduse din bucătărie o scrumbioară, tăiată frumos, presărată cu ceapă verde mărunțită. Nicanor Ivanovici își turnă un păhărel de vodcă, îl bău, își turnă un al doilea, înfipse în vârful furculiței 3 bucăți de scrumbie și în clipa aceea auzi sunând la ușă. Pelagia Antonovna intra tocmai cu o oală aburindă, în care, dacă ți-aruncai numai o privire, puteai ghici, plutind în marea clocotitoare a unui borș rusesc, ceva ce nu are seamă pe lumea asta, un os cu măduvă. Înghițindu-și saliva, Nicanor Ivanovici mârâi ca un dulou morocănos. Of, ducă-se pe pustii, nu lasă omul să mănânce. Te rog, nu da drumul nimănui, nu sunt acasă, nu sunt. Dacă e pentru apartamentul acela, spune-le să nu bată drumul de pomană. Peste o săptămână va avea loc ședința și atunci vom vedea. Consoarta se repezi în vestiar, iar Nicanor Ivanovici, operând cu polonicul, smulse din marea în clocot osul care plesnise pe toată lungimea. În clipa următoare, în sufragerie își făcură intrarea 2 cetățeni, iar cu ei, Pelagia Antonovna, albă ca varul. Văzându-i pe cei doi, păli și președintele și se ridică de pe scaun. Umblătoarea undei? Se interesă preocupat primul dintre cei doi, îmbrăcat cu o bluză rusească albă. Pe masa din sufragerie zdrângăni ceva. Nicanor Ivanovici scăpase polonicul din mână. Aici, aici, spuse precipitat Antonovna. Cei doi se întrebtară numai decât spre coridor. Dar despre ce este vorba? Întrebă încet Nicanor Ivanovici, pășind în urma vizitatorilor. La noi în apartament nu poate fi nimic care... Și pe dumneavoastră vă rog legitimațiile. Primul cetățean îi arătă din mers președintelui legitimația, în timp ce celălalt, în toaletă, se și urcase pe un taburet și își vârâ o mână în canalul de ventilație. Nicanor Ivanovici văzu negru în fața ochilor. Desfăcu pachetul, dar în teanc nu erau ruble, ci niște bani necunoscuți, parcă albaștri, parcă verzi, cu imaginea unui bătrân pe fiecare bancnotă. De altfel, Nicanor Ivanovici văzut toate astea ca prin ceață, înaintea ochilor lui, plutind niște pete stranii. Dolari în canalul de ventilație, făcu îngândurat primul dintre cei doi și îl întrebă pe Nicanor Ivanovici, blând, politicos. Al dumneavoastră este pachetul? Nu, vociferă președintele cu glas înspăimântător. Mi l-au stricurat niște dușmani. Se întâmplă, încuvință omul, și tot atât de blând adăugă. Și trebuie să preda și restul, tot ce aveți. Nu am, jur pe Dumnezeu, nu am ținut așa ceva în mână de când sunt, țipă disperat președintele. Se repezi spre scrin, trase cu zgomot sertarul. Scoase de acolo servieta, strigând fără șir. Poftim contractul, mi-a stricurat bestia de translator banii, Coroviev, ăla cu pinsnez. Deschise servieta, se uită în ea, băgă mâna înăuntru și, învenețindu-se tot la față, scăpă servieta în oala cu borș. Servieta era goală. Nici scrisoarea lui Steopa, nici contractul, nici pașaportul străinului, nici banii, nici invitația pentru spectacol. Nimic, numai metrul pliant al președintelui. Tovarăși, urlă președintele disperat, puneți mâna pe ei. La noi în bloc s-a aciuat necuratul. Nu se știe ce i s-o fi năzărit pe Pelagiei Antonovna, însă femeia, împreunându-și disperată mâinile, strigă rugător. Căiește-te, Ivanici, ai să scap mai ieftin. Cu ochii injectați, Nicanor Ivanovici își repezi pumnii spre capul consoartei, horcăind. Uf, toanta afurisită! Și se lăsă istovi pe scaun, hotărând, se vede, să se supună inevitabilului. În timpul acesta, pe palier, la ușa președintelui, Timofei Kondratievici Gvastov își lipea de gaura cheii când urechea, când ochiul și murea de curiozitate. Peste 5 minute, locatarii care se nimeriseră în curte Îl văzură pe președinte, îndreptându-se spre poartă, însoțit de încă două persoane. Se povestea apoi că Nicanor Ivanovici era schimbat la față și se clătina ca un om beat, tot mormăind ceva. Iar un ceas mai târziu, tocmai când Timofei Kondratievici povestea celorlalți locatari, nemaiputând de bucurie, cum fusese umflat președintele în apartamentul 11, aici se prezentă un cetățean necunoscut care îi făcu semn lui Timofei Kondratievici să iasă din bucătărie în vestiar, îi spuse ceva și se pierdu fără urmă împreună cu el.